Bande wa bolingo tozalia wana vis-à-vis lokola bomoni African Fiesta kobeta Kwami abandi lelo. Alors monsieur Kwami tolingi oye bisa biso nzembo nini oyo yo moni te leki banzembo noni yo so yeli African Fiesta to yebisa bande kwa radio na ba journaux. Po batunio sobaye ba yebisa biso yango lelo bande ko ba bolingo na ko bande la bino na nzembo kombo Belinda chéri na ngai dimanche Belinda Neko ya nana Mwana ya mambenga Nako ebisa yo na baninga yo sona komona Poso misato na koloto selika mboyo Bala nina zo, samedi na pokwa, bato pe batondi Na tuniti na nabato, bazongi singai ya no Belinda se wangai, moyo kangai, saki na koyebisa Belinda, mwana dimanche mama Ongola konze Natio motema mawa Osekano pata Osa misato Na koloto selika mboyo Kobala nina zo Samedi na pokwa Bato pe batondi Natuniti na nabato Mazongi singai ya no Belinda se wangai Moyo kangai soki na koyebisa Belinda leki ya nana Belinda mwana ya mazwani Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kopemaka Belinda na nzoto ya mbisi Belinda mwana ya pupea e Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kopemaka Belinda mwinda ya ndako Koleman mama Belinda sheri damu oye Babota kiyo na mokolo ya yenga Mokolo nzambe ya kopemaka Mokolo ya yenga, mokolo nzambe ya kopemaka.